Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie rząd przedstawia informacje w sprawie działań dotyczących koronawirusa. Dotąd w Polsce nie stwierdzono obecności koronawirusa, mówi prezydent Andrzej Duda. Dziś zaczynają się negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Wielką Brytanią. W Sejmie trwa informacja rządu w sprawie działań podjętych w związku z koronawirusem. Głos zabrał minister zdrowia Łukasz Szumowski, w tej chwili mówi premier Mateusz Morawiecki. O zwołanie specjalnego posiedzenia zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda. Przenosimy się do Sejmu, tam jest Sylwia Białek, witaj. Dzień dobry. Powiedz, co do tej pory mówili przedstawiciele rządu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że aktualnie nie ma pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa w Polsce. Przedstawiał szczegółowe dane. Hospitalizowanych jest 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej. Ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Minister powiedział, że na świecie zachorowało ponad 87 tysięcy osób, przy czym zakażenie wirusem wygląda różnie. Najczęściej chorują osoby starsze, osłabione, rzadko dzieci. 80% pacjentów przeszła bądź przechodzi chorobę łagodnie. W 5% przypadków wystąpiła ciężka niewydolność oddechowa. Minister zdrowia apelował do posłów o rzetelne przedstawianie informacji. Od tego bowiem zależy, jak mówił, czy będziemy mieć epidemię wirusa, czy też epidemię wirusa i paniki. Premier Mateusz Morawiecki dziękował prezydentowi za inicjatywę zwołania specjalnego posiedzenia Sejmu. Mówił o aktywności Polski w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania koronawirusowi. Powiedział, że w Europie wirus nie wystąpił do tej pory jedynie w 7 krajach. O czym z Sejmu mówiła Sylwia Białek? Prezydent zaapelował o zachowanie spokoju w sprawie koronawirusa. Po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z premierem, ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym Andrzej Duda podkreślił, że dotąd w Polsce nie stwierdzono obecności patogenu. Prezydent zaznaczył, że polskie władze są przygotowane na wystąpienie koronawirusa. Wiem, że jest dużo niepokoju, ale proszę Państwa, w tej sytuacji najważniejsze jest zachowanie procedur i najważniejsze jest zachowanie spokoju, bo nie ma co ulegać emocjom. Ja wiem, że to są bardzo trudne sytuacje, kiedy ktoś się źle czuje, ale trzeba po prostu na spokojnie udać się po pomoc medyczną. Prezydent dodał, że służby, m.in. 16 tysięcy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracują bardzo ciężko, by chronić obywateli przed koronawirusem. Unia Europejska i Wielka Brytania rozpoczynają dziś negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie. Rokowania potrwają do końca roku. Do tego czasu będzie obowiązywać się okres przejściowy, podczas którego niewiele się zmieni w relacjach Brukseli z Londynem. Od nowego roku wzajemne kontakty powinna regulować nowa umowa o współpracy. Wiele wskazuje na to, że będą to bardzo trudne negocjacje. Unia Europejska oferuje Wielkiej Brytanii całkowicie wolny handel bez ceł i limitów eksportowych. Zapowiadał to niedawno unijny negocjator Michel Barnier. Jesteśmy gotowi zaoferować wyjątkowo preferencyjne warunki i bezprecedensowy dostęp do naszego rynku dla kraju spoza Unii. Unia Europejska stawia jednak warunek. Chce, by Wielka Brytania zobowiązała się do przestrzegania europejskich standardów, m.in. w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, prawo pracy czy pomoc publiczna. Chodzi o to, by brytyjskie firmy nie miały przewagi konkurencyjnej nad europejskimi. Jednak premier Boris Johnson odrzuca możliwość ścisłego powiązania Wielkiej Brytanii z unijnymi standardami. Uważa, że to będzie obciążenie dla brytyjskiej gospodarki. Nie będziemy prosić Unii, by przyjmowała nasze regulacje. Nie ma więc sensu, by Unia upierała się i wymagała tego od nas. W przypadku sporów handlowych Bruksela chce, by rozstrzygał je unijny Trybunał Sprawiedliwości. Ale na to nie zgadza się Londyn. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Korea Północna wystrzeliła dziś 2 niezidentyfikowane na razie pociski w stronę Morza Japońskiego, poinformowało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej. To pierwsze tego typu próby rakietowe od 28 listopada. Pociski balistyczne zostały wystrzelone z wyrzutni znajdujących się w pobliżu położonego we wschodniej części kraju miasta Wonsan. Południowo-koreańskie wojska starają się ustalić typ rakiet i trajektorię ich lotu. Rakiety wystrzelono w kierunku Morza Wschodniego w Japonii, nazywanego Morzem Japońskim. Władze Japonii poinformowały, że na razie nie ma informacji na temat tego, czy rakiety naruszyły japońską przestrzeń powietrzną lub terytorium tego kraju. To pierwsze północno-koreańskie testy od końca listopada ubiegłego roku.

sun comes up and the sun goes down. Is there something more than it was before? There's an open door. What are you waiting for? Life is limitless, limitless, limitless. On a night. John Bon Jovi ma dzisiaj urodziny, to jest najnowsza piosenka grupy Bon Jovi. Utwór zatytułowany Limitless jest także w zestawie do głosowania na listę lp3.polskieradio.pl. No i tak patrzę, że właśnie 3 dni temu gruchnęła wieść, że książę Harry i John Bon Jovi wzięli udział w nagraniu utworu promującego zawody sportowe dla rannych i okaleczonych żołnierzy i weteranów. Zaczekamy, posłuchamy. Na razie piosenka dnia Soul Asylum. Every day. If I told you, if I told you I love you, to Soul Asylum, bardzo porządna piosenka, tak mi się wydaje. Proszę zwrócić na nią uwagę podczas głosowania na listę lb3.polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 11. Kilka dni temu śniła mi się Kora. Wiedziałem, że nie ma jej już wśród nas, ale rozmawiało mi się bardzo miło z nią i zapytałem, czy nie zechciałaby ułożyć ze mną płyty z najpiękniejszymi piosenkami Kory i ta płyta miała wynosić tytuł Perły. Może dlatego, że za dużo myślałem ostatnio o polskim topie wszechczasów. No właśnie, dzisiaj od 9 uruchomiliśmy głosowanie na polski top wszechczasów. 1 maja wszystko się wyjaśni. Można wybierać 66 utworów, aż, mam nadzieję, 66 utworów. Proszę wybierać. Radości. Wcześniej ABC Asfaltowe Łąki, a teraz Manam Szał Niebieskich Ciał. To już druga moja propozycja, znaczy z mojej listy 66 do kolejnego polskiego topu wszechczasów. Proszę wybierać. Oto to co. I'm not the only one that holds you. I never ever should have told you.

Profesor dr Andreas Michalsen, ordynator oddziału medycyny naturalnej szpitala Immanuela w Berlinie, klinicysta, uważa, że post i jedzenie roślinne z niewielką ilością produktów przetworzonych idealnie do siebie pasują. I mówi, to jest dar, który możemy ofiarować sobie. To jest nasza przyszłość i przyszłość naszej planety. Zgadzam się. Mało tego, zostało udowodnione, że regularny post, taki choćby raz w roku, jest w stanie skutecznie przedłużyć zdrowie i życie. I to każdego z nas. Sama lubię pościć i robię to od wielu lat. Kiedyś były to posty o wodzie, połączone z medytacją i ćwiczeniami, które sprawiały mi wiele przyjemności, ale nie musi to być odmiana hardkorowa. Jak wykazali naukowcy z Harvardu, samo odstawienie mięsa i wędlin powoduje zmiany w mikrobiomie w naszej florze bakteryjnej już po 24 godzinach. Zmiany na korzyść. Kochani, pościć to nie znaczy głodować. Post nie musi być wrogiem przyjemności. Czy Państwo wiedzą, że historia postu leczniczego zaczęła się w XIX wieku w Stanach? Ale swoją pozycję w medycynie zawdzięcza on dwóm lekarzom, Niemcowi i Austriakowi. Pierwszy to Otto Buchinger, który proponował pokarmy płynne, warzywno-owocowe, 200 do 500 kalorii dziennie i ćwiczenia ruchowe oraz relaksacje, żeby efekty zdrowotne były szybsze i bardziej intensywne. Ta metoda przypomina dzisiejszą dietę sokowo-warzywną. Drugi to Franz Mayer, który opracował metodę na uspokojenie jelit i w swoim programie lekkostrawnego jedzenia postawił na gryzienie i przeżuwanie. Każdy kęs 30-40 razy, aż do postaci płynnej. Wtedy szybciej czuje się sytość, no i je się mniej. Dzisiaj za duże pieniądze w klinikach w Niemczech, w Hiszpanii uczy się świadomego i uważnego jedzenia, uczy się żucia, przeżuwania i dochodzenia do zdrowia. Ale przecież możemy we własnym domu to robić. Nie wszystkie choroby można w taki sposób wyleczyć, ale zdrowie tak na zapas zawsze da się utrzymać. Co ciekawe, obaj panowie sami mieli doświadczenie zdrowotne z powodu fatalnego jedzenia. Oczywiście można wszystko obśmiać. I rzucie, i wege, ale żeby to nie było tak, jak w starym porzekadle. Niestety nie każdy może pościć, a nawet nie należy przy konkretnych chorobach, kiedy mamy kamienie żółciowe, przy chorobach serca, przy słabych nerkach, w chorobach nowotworowych, w cukrzycy typu pierwszego czy ciężkiej postaci depresji. A więc Państwo są usprawiedliwieni. Niemniej jednak, kiedy przyjmujemy lekarstwa i zdecydujemy się na post, to można to zrobić tylko pod opieką lekarza, który może zmniejszyć dawkę leku albo odstawić jakiś tam na kilka dni. Znam profesora, który z kolei co tydzień funduje sobie post interwałowy, czyli na przykład 3 dni je, a 2 dni nie. Albo raz w tygodniu na 24 godziny odstawia wszystko. Profesor ma swoje lata i wciąż tryska humorem i zaraża dobrą kondycją. Jemy źle. Przed nami prawdopodobnie poważna próba, w której sprawdzimy własną odporność i stan organizmu. W tym zawirusowanym okresie bardzo przydałaby się nam wszystkim zmiana jedzenia, ponieważ organizm w dobrej formie lepiej przegoni intruza. Z Karkonoskiego Lasu Grażyna Dobroń. Pozdrawiam. Dziękujemy. Jeszcze wiadomość od Grażyny. Mamy 5 egzemplarzy książki profesora Andreasa Michalsena. Zamień leczenie na jedzenie. Edyta przy telefonie 2273. Proszę dzwonić teraz. Looking back, I know you tried and tried, but I never made. love somebody new. Oh, I wish you loved somebody too. I went and loved somebody new. I went and loved somebody new. Oh, when it was done, I went and loved somebody new. I went and loved somebody new. Oh, I wish you loved somebody too. Dybdal, a za oknem leciutko pada. Deszcz jest bardzo potrzebny. Jeszcze jedna kartka z kalendarza dzisiaj urodziny Andrzeja Korzyńskiego. Jest przede wszystkim kompozytorem muzyki filmowej, ale napisał także wiele pięknych piosenek. Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego. Spójrz, szczyty już płaszczu chmur. To na pożegnanie staw, czarny staw żegna nas wspomnieniami. Gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczyć. Znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz to. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór. Czy znajdziesz znów domek mój bez adresu? Czesław Niemen, domek bez adresu. Andrzej Korzyński ma dzisiaj urodziny i tak patrzę, muzyka filmowa, między innymi Wszystko na sprzedaż, Człowiek z marmuru, Polowanie na muchy, Brzezina, Trzecia część nocy. Ależ to były obrazy. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Za ile to? Za 17 minut będzie południe. et tes mince et tes beaux, qui sont devant le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds. Legionnaire, wersja Serge'a Gainsbourga z roku 1987. To tak jeszcze, żeby wspomnieć artystę. No i cóż teraz mogę powiedzieć? A, że jutro będę zastępował Piotra Barona. Zastępstwo za kolegę na jazzowym festiwalu. Zapraszam Państwa do audycji do południa. To tak jak zwykle polecam naszą stronę internetową. Tam mogą Państwo odnaleźć cały zestaw muzyki, jaka pojawiła się w tejże audycji. Poszukać, poszperać, posłuchać jeszcze raz. No i polecam głosowanie na listę lp3.polskieradio.pl i przypominam, że niecałe trzy godziny temu uruchomiliśmy głosowanie na Polski Top Wszechczasów. Już teraz wiadomość jest taka, że ten top przedstawimy Państwu 1 maja, to będzie piątek. O, to tak przy okazji. Polecam. I jeszcze mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Czynny całą dobę. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. 10 minut do godziny 12. To jeszcze Bowie.